ना हम किया न करेंगे, ना कर सके शरीर कबीर, ना हम किया न करेंगे, ना कर सके शरीर कबीर, ना हम किया न करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो इस हर किया, क्या जानो इस हर किया, पयो कबीर कबीर, ना हम किया न करेंगे, ना कर सके शरीर कबीर, ना हम किया न करेंगे, ना कर सके शरीर। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ मेरा न हूँ, तू तू करता तू हुआ, मुझ मेरा न हूँ, जब आपा पर मिट गया, जत देखो तत तू, जब आपा पर मिट गया, जत देखो तत तू, जत देखो तत तू, जत देखो तत तू, जत देखो तत तू, जत देखो तत तू, ना हम किया न करेंगे, ना कर सके शरीर कबीर, ना हम किया न करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किस हर किया, क्या जानो किस हर किया, पयो कबीर कबीर, ना हम किया न करेंगे, ना कर सके शरीर, ना हम किया न करेंगे, ना कर सके शरीर। कबीर मेरा मुझ में किस नहीं, जो किस है सो तेरा, मैं नाही प्रभु सब किस तेरा, सब किस तेरा, सब किस तेरा, इगै निर्गुण उगै सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा, केल करत बिच स्वामी मेरा मेरा मुझ में किस नहीं जो किस है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या राग मेरा तेरा तुझको सौंपते क्या राग मेरा क्या राग मेरा क्या राग मेरा क्या लाग मेरा क्या लाग मेरा ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किस हर किया क्या जानो किस हर किया पयो कबीर कबीर ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर ना हम किया न करेंगे ना कर सके शरीर ना कर सके शरीर ना कर सके शरीर।